mires i només dius el meu nom. Sols el meu nom. M'agrada quan dius el meu nom. Quan no dius res més que el meu nom. Sols el meu nom. Amb la dicció exacta em dius, em construeixes, em dibuixes enfront de tu. I jo que ja hi soc davant, que no he marxat encara, compareix és llavors quan arriba de veritat. I l'escolte com si fos la primera vegada que el vaig sentir, o segurament per primera vegada també em vaig identificar amb ell. Em mires i només dius el meu nom. Sols el meu nom. I amb això dius tot el que vull sentir, i els conceptes canvien, es fan comprensibles. El tot, el no res, el zero, el infinit, tot l'univers comprimit en una sola paraula, si la oralitzes tu. Una sola paraula per assolir el coneixement. Mires i només dius el meu nom. Sols el meu nom.